Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, Arkadiusz Gołębiewski. Witam Państwa w kolejnym Klubie Trójki. Wakacji w pełni, więc warto odnieść się do najmłodszej widowni naszych kin, naszych odbiorników telewizyjnych, którzy zapewne codziennie przełączają kanały, szukając dla siebie ciekawej propozycji. Dzisiaj właśnie chciałem rozmawiać o tej widowni, o tych produkcjach filmowych, o kinie familijnym. Do dzisiejszej dyskusji w naszym Klubie Trójki zaprosiłem osoby, które na co dzień parały się, parają i będą zapewne parały się tym tematem w swojej pracy zawodowej. Witam Ciebie, Marta, reżyserka, producentka, Marta Plucińska, członek Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ale również też i członkini Europejskiej Akademii Filmowej. Myślę, że Twoja profesja jako reżysera, producenta, ale również też osoby, która ma jakiś wpływ na kształt polskiego kina, w tym familijnego, będziesz ważnym głosem dzisiejszej dyskusji. Witam Cię, Marta. Witam, dzień dobry, dobry wieczór. Kolejną damą również w naszym programie dzisiejszym będzie Kamila Górne, osoba na co dzień pracująca w redakcji repertuaru dziecięcego w jednym z kanałów telewizji polskiej, TVP ABC. Dobry wieczór, pani Kamila. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. I oczywiście Kazimierz Tarnas, reżyser, scenarzysta, autor wielu produkcji filmowych, na których również i ja się wychowywałem, ale zapewne znacznie młodsze pokolenie doskonale pamięta te produkcje. Witam, panie Kazimierzu. Witam serdecznie, Arku, ciebie, szanowne panie i wszystkich radiosłuchaczy. No właśnie, będziemy zastanawiać się, które z tych produkcji, pana jak Szatan siódmej klasy, Szatan awantura o Basie, Panna z mokrą głową, Pan samochodzik i Praskie tajemnice, to wszystko takie stały się już legendarnymi filmami naszej kinematografii dedykowanej dla młodego odbiorcy, więc jestem ciekaw, co nasze rozmówczynie trochę młodsze, ale na ile zapamiętały te produkcje i o tym będziemy rozmawiać. No chciałem, może zaczniemy od tego tematu, myślę, takiego podstawowego. Czy co jest jako specyfiko tych produkcji kina familijnego? W jaki sposób zabierać się za scenariusz filmu, właśnie fabularnego serialu, filmu dedykowanego dla dzieci? Może zaczniemy, cofniemy się w czasie i Kazimierz, tobie damy głos, żebyś powiedział, od ilu lat się parasz tym zawodem i dlaczego w ogóle wybrałeś taką tematykę, bo przecież można robić znacznie kino bardziej złożone, bardziej psychologiczne, często mroczne, a jednak wybrałeś w swojej pracy kino głównie dedykowane dla młodego odbiorcy. Sprawa jest dosyć prosta, dlatego że ja z pierwszego swojego zawodu byłem nauczycielem języka polskiego. Ale oczywiście nie to specjalnie decydowało o wyborze. O wyborze zadecydował pewien przypadek, ponieważ w stanie wojennym Telewizja Polska zwróciła się do mnie o zrobienie jakiegoś serialu i żebym podał tematykę i ewentualnie, ponieważ wiadomo było, że aktorzy bojkotują wówczas telewizję, no stanąłem w kropce, co robić. Ale porozmawiałem z kolegami aktorami i to oni właśnie poradzili mi: słuchaj, my nie bojkotujemy produkcji dla dzieci. Pomyśl, zrób coś dla dzieciaków. I wtedy właśnie sięgnąłem po Kornela Makuszyńskiego, po jego niewydawaną przez lata powieść Szaleństwa Panny Ewy, ponieważ była na indeksie. I tak się zaczęła przygoda z kinem dziecięcym. postanowiłem, że to mi bardzo odpowiada, że praca z dziećmi chyba jest moim powołaniem i tak już zostało do końca. No to będziemy do tematów wracać, do filmów i będziemy się na pewno przywoływać różne anegdoty i historie z planów filmowych. Jak każdy filmowiec na pewno i również nasz gość, panie Kazimierzu, będzie pan sypał jak z rękawa, a wiem, że przyjaźnicie się z Krzysztofem Fusem, który niedawno kończył 80 lat, więc to jest człowiek legenda i możecie prześcigać się w różnych anegdotach, więc na to też dzisiaj liczę, ale przełożę głos teraz do osoby, która właśnie reprezentuje, myślę, że kanał, który najwięcej ciągle produkuje i najwięcej ma swoich widzów, czyli kanał Telewizji Polskiej TVP ABC. Pani Kamilo, proszę podpowiedzieć nam, właśnie jest okres wakacji i kiedy oglądam z dziećmi różne stare, czarno-białe filmy, widzę, że te pozycje są ciągle aktualne i co roku niemal są powtarzane. Co takiego wyjątkowego w tych produkcjach jest, że jako kanał tematyczny decydujecie się, żeby sięgać po, mogę powiedzieć, takie starocie, ale na tyle chyba aktualne, że są oglądane, skoro pokazywane są. Zgadza się, cały czas są pokazywane, cały czas są emitowane te stare seriale, które powstały. Nawet mieliśmy serial z 67 roku, na początku sierpnia, to Niewiarygodne przygody Marka Piebusa, właśnie czarno-biała pozycja. Natomiast w sierpniu wieczorami właśnie podnoski, takie maratony, dzień w dzień emitujemy jeszcze w sierpniu Tajemnice Sagali, Maszynę Zmian, Gwiezdnego Pirata, Pierścień Róża, a także wspomnianą już wcześniej Pannę z Mokrą Głową. Także dla tych, którzy oglądali to w dzieciństwie, dla starszych pokoleń może to być wspaniałe wspomnienie dzieciństwa, a także dla młodego widza jest to również atrakcyjna pozycja. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te seriale, wszystkie te pozycje przedstawiają świat dzieci takim, jakim on był, czyli pełen wyobraźni, pomysłów na szalone przygody. Z jednej strony mamy przygody zwykłych dzieciaków, zwykłej, powiedzmy, szarej codzienności, tak jak w przypadku Marka Piegusa, a z drugiej strony są to takie fantastyczne przygody, nie z tego świata, prawda? Tajemnice Sagali czy Gwiezdny Pirat. To jest ten moment, w którym dziecko może pozwolić sobie na przeniesienie się w inne miejsce, na właśnie te podróże, które w wakacje są takie charakterystyczne. Nie zawsze można gdzieś pojechać, ale zawsze można właśnie się przenieść w inne miejsce, czasem w inne czasy i przeżywać te przygody razem z bohaterami, którzy również przeżywają dokładne rozterki też, to dzieciaki obecnie. Więc te wszystkie przeciwności, wyzwania, to są te rzeczy, które są charakterystyczne również do tych pozycji. No właśnie, Marto, ty wychowałaś się zapewne właśnie na tej klasyce polskiego kina lat 70., 80., do których chętnie wracamy. Który z bohaterów seriali był dla ciebie bliski i nadal nosisz go gdzieś tam głęboko w głowie, a może i sercu, że podkochiwałaś się w którymś z bohaterów może, który był niepokorno, miał rozwianą czuprynę, wchodził w miejsca, których no, nikt nie dane było wchodzić, czy forsował rzeki Amfibio. Pomarzyć troszkę można. Są wakacje, jest po 22, chwila odprężenia i można się przenieść w wakacje z duchami na przykład, tak? Wakacje z duchami rzeczywiście to nasza obowiązkowa kinowa, telewizyjna literatura, tak? To nasz okres wakacji to wakacje z duchami, tam samochodzik we wszystkich odmianach. Ale też mam wielki sentyment do kina, na przykład do kina lat 50., 60., Sylwester Chęciński, jego historia Żółtej Ciżemki z debiutującym Markiem Konradem. To robi na mnie całe życie wrażenie. Nie wiem, czy sobie przypominacie małego chłopca w głównej roli filmu Historia Żółtej Ciżemki. To jest właśnie Marek Konrad. Aż ciężko sobie wyobrazić, że tyle lat zatrzymał. Ale do końca się nie zmienił. Zawsze jednak taki uśmiech blondaska został i myślę, że to jest jakby ciągle rozpoznawalne. A Marto, jakbyśmy teraz mieli wejść trochę na głębszy poziom naszych dyskusji i powiedzieć, co możemy czerpać oprócz wielości historii i to, co mówiła pani Kamila, tych bohaterach, których sprzed laty były w tych filmach. Co jest takiego w konstrukcji tych filmów, że one co nie tracą na swojej ciągle aktualności, nie znudziły się, przecież nowy widz jest jakby zupełnie wychowany na nowych mediach. Wszystko musi być szybki montaż, muzyka, kolor, to wszystko musi być, a jednak mój 8-letni Ksawery ogląda zapartym tchem te filmy i wchodzi w te historie. Co jest takiego ważnego w konstrukcji tych filmów, co uważasz, że będzie, jest obowiązkowe pewnie tak? Do ciebie jako do takiego fachowca, który na co dzień pisze scenariusze, produkujesz filmy, chociaż można warto było taki przywołać Mój rower, taki hity z 2012 roku z Michałem Urbaniakiem, małe kameralne kino, ale bardzo rozpoznawalne, cieszące się dużym powodzeniem na całym świecie, czyli no, umiejętność szukania tych tematów, przełożenia ich właśnie na odpowiedni język. Co twoim zdaniem jest w tych historiach musi być ważnego, żeby producent, reżyser, scenarzysta wyłuskał te niuanse i przeniósł na papier, a potem na planie filmowym wycisnął wszystko, co się da? Tak, jeszcze na marginesie, Mój rower, reżyser Piotr Skalski rzeczywiście nigdy się nie podjął tematów dziecięcych, ale jest mistrzem takiego kina dedykowanego właśnie, myślę, szerokiej widowni. Mój rower, ale można śmiało mówić o kinie familijnym w kontekście czasu. Oglądają go dzieciaki, rodzice i dziadkowie. To ukłon dla Piotra Trzaskowskiego. A odpowiadając na twoje pytanie, od zawsze, od historii Żółtej Ciżemki do hitów współczesnych Felix Net i Nika, cała seria dobrze odczytnych książek znalazło odbicie w produkcji filmowej. Mam pewność, że najpierw jest literatura, dobra literatura, a potem po prostu mamy szansę zrobić dobry film. To, co mój przedmówca, pan reżyser Tarnas powiedział, że panna tak, czy była na liście Awantura o Basie, tak? Była zakazaną książką, była. To bym prosiła. Szaleństwo panny Ewy, tak. No to jednak myślimy najpierw o dobrej literaturze, a potem mamy szansę zrobić z tego dobre kino familijne. Tak przynajmniej przeważnie to działa. Autorskich scenariuszy jest w kinie familii mniej od adaptacji właśnie dobrej literatury. No właśnie za chwilę będziemy gdzie szukać tych tekstów. Zacznę właśnie od pani Kamili. Pani Kamilo, no zapewne twórcy, producenci filmowi próbują swoje projekty wcisnąć drzwiami, oknami po prostu do telewizji publicznej, bo tak naprawdę to jest jeden z głównych producentów takich niekomercyjnych projektów. Z czym przychodzą twórcy i na co zwracać uwagę, jeśli trafi wam się dobry scenariusz? W ogóle takie scenariusze się pojawiają, bo oni, jak obserwujemy, no jednak repertuar, to nie bez przyczyny wybierają często młodzi widzowie te stare filmy, bo tych nowych za wiele przez te 30 lat wolnej Polski nie powstało. Powiem to, co jest najbardziej potrzebne i to, czego oczekujemy, to jest dobry pomysł, dobrze napisany scenariusz, może być napisany na podstawie książki i to jest dobry trop, może być również taki niezależny. I ten pomysł jest tym początkiem, od tego musi się zacząć cała produkcja. Jeśli nie ma tej iskry, jeśli nie ma tego czegoś, to trudno jest dalej postępować, prawda, bo potrzebna jest ta baza, ten fundament. I jeszcze bardzo, bardzo ważne jest w produkcjach dla dzieci aspekt humorystyczny. Zauważmy, że w tych wszystkich filmach czy serialach, które wymienialiśmy, pojawia się humor i niezależnie od tego, jakie będą efekty specjalne, jak dobrze będzie zmontowany taki film czy serial, który jest przeznaczony dla dzieci, jeśli on nie będzie śmieszny, jeśli dziecko nie będzie tam chichrało się co jakiś czas, no to nie będzie do końca ciekawe, to nie będzie przyciągało go tak mocno jak coś właśnie zabawnego, jak jakaś komedia. I kolejną rzeczą jest to, że obecnie w Polsce brakuje scenarzystów. Brakuje ludzi, którzy umieliby pisać dla współczesnego młodego widza. To jest wielkie wyzwanie teraz przed Telewizją Polską i w tym kierunku właśnie się bardzo mocno rozwijamy. Na nowo odbudowujemy zasoby twórcze, tworzymy nowe zasoby kreacyjne, bo od tego trzeba zacząć. Trzeba zacząć od ludzi, którzy będą się znać na swoim rzemiośle, a następnie będzie można budować konkurencję dla zachodnich propozycji, bo to jest to, co jest naszym celem na chwilę obecną. Natomiast musimy robić to po kolei, właśnie dobrą bazę, dobry fundament, czyli dobre pomysły i dobrze przygotowanych ludzi do swojej pracy. Ja tutaj wykorzystam to, skoro rzeczywiście powstał taki zespół, bo poszukiwania tych dobrych projektów, scenariuszy, a pani mówi, że brakuje tych scenarzystów, to mogę powiedzieć, że powstała Akademia Filmowa przy festiwalu NNW, którym kieruję, i właśnie po filmach dokumentalnych w tej chwili trwa nabór na pierwsze scenariusze, treatmenty filmów, które będziemy rozwijać. Także w zacnym gronie osób, które będą pracowały nad scenariuszami, jest i Darek Gajewski, Lech Majewski, Wojtek Tomczyk, Łukasz Maciejewski. No, takie mocne grono praktyków, którzy rzeczywiście sprostają, myślę, buzującym pomysłom w głowach scenarzystów, ale jeszcze nie do końca wiedzącym, jak ten film ma wyglądać. Więc jeśli słuchają nas twórcy, którzy pracują nad scenariuszem i brakuje im fachowego wsparcia, to do 13 sierpnia można zgłaszać do Akademii Filmowej Festiwalu NNW swoje projekty i bardzo zachęcam. Panie Kazimierzu, a do pana. Jak pan po prostu szukał i szuka nadal, bo myślę, że pan jakby nie powiedział ostatniego słowa, a też przywołanym festiwalu NNW 2 lata temu prowadził pan casting do swojego nowego filmu. To wyglądało dosyć ciekawie, bo to raczej były zajęcia, powiedzmy, sportowe, ruchowe, niż próby aktorskie, sprawdzanie. Więc tak by ciekawa metoda wyszukiwania bohaterów, ale niech pan właśnie na początek może powie, jak pan zabiera się za temat, jak pan próbuje odnaleźć w dzisiejszym czasie, zrozumieć młodego widza. Czy to są badania właśnie różnych biur badawczych, które badają założenia, oczekiwania, różne złożoności psychologiczne młodego odbiorcy. Jak pan buduje? Czy ciągle jest tekst, taki archaiczny pomysł, ale okazuje się, że ciągle jest jakby aktualny, czy jednak są jakieś producenci wymuszają, szukają jakichś innych sposobów bardziej, żeby te filmy były produktem niż dziełem artystycznym? Jeżeli sobie przypominasz, to wówczas 2 lata temu wyszedłem z pomysłem, który niestety przez pandemię jak gdyby został utrącony i nie doszedł do realizacji, ale myślę, że należałoby do niego powrócić. Mianowicie pomysłem moim było, aby na zadane tematy ogłosić konkurs wśród młodzieży. Ten konkurs miałby przynieść nam pewien zasób materiału do wykorzystania i później rozpracowania tego i napisania współczesnej wizji, tak jak młodzież widzi konkretne zagadnienia. Oczywiście ja do tego mam pewną klamrę, która by łączyła te różne pomysły. I myślę, że to, co nie udało się 2 lata temu ze względu na wybuch pandemii, że może w tym roku dojdzie do skutku i może na festiwalu wspólnie z telewizją właśnie byśmy mogli tego rodzaju konkurs ogłosić. i wtedy stworzyć jak gdyby przez młodzież napisane i przez młodzież realizowany film mówiący o ich pokoleniu, o tym, jak oni widzą świat, jak widzą drugiego człowieka. Bo pamiętajmy o jednej rzeczy. W wielu produkcjach zachodnich, adresowanych niby do młodego widza, mamy jak gdyby zaprzeczenie tego, czym powinien być film dla młodzieży bądź film familijny. Ponieważ nie może istnieć bez jasnego przesłania i zwycięstwa pozytywnego bohatera w filmie. Takie jest moje zdanie. Oczywiście pułapki tutaj czekają olbrzymie, ale tylko tego rodzaju film staje się filmem wychowawczym. Każdy inny powoduje to, że brak pewnego kręgosłupa trwałego, ukształtowanego u dziecka powoduje, że ulega chętniej po prostu wszystkim złudzeniom, ciekawszym rzeczom niż dobroć, niż miłość, szacunek dla drugiego człowieka. Piękne. Dzisiaj mówiliśmy, że filmy muszą mieć, musi być uśmiech, musi być przekaz dobrego człowieka. Postawmy teraz mały przecinek, chwila muzyki i wracamy po dosłownie krótkiej przerwie. Dalej będziemy zgłębiać temat kina familijnego i tak naprawdę myśleć, jak pomnażać wielość pomysłów, żeby to przekuć na duży ekran. Zapraszam. Wracamy na antenę Klub Trójki. Witam Państwa. Dla przypomnienia przywitam, że jest z nami Marta Plucińska, reżyser, producent filmowy, członek Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jest Kamila Górny, TVP ABC, redakcja repertuaru dziecięcego i oczywiście legenda, człowiek, scenarzysta, reżyser Kazimierz Tarnas. Witam Was ponownie po przerwie. I wracam do tematu takiej bardziej, może zastanówmy się, jak rozwijać te projekty, pomysły. W pierwszej części rozmawialiśmy o tym, że musi być ten temat, musi być pomysł. Redakcja TVP ABC stworzyła zespół, gdzie rozwijane są pomysły. Ja mówiłem o Akademii Filmowej Festiwalu NNW, gdzie rozwijamy właśnie projekty fabularne, trwa nabór. Ale ciebie, Marto, chciałbym zapytać się jako członka Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Powiedz, jakie są realne szanse, żeby kino familijne mogło skorzystać z tego wsparcia, jakim Polski Instytut Sztuki Filmowej dysponuje? Co należy zrobić dla takiego laika, powiedzmy, który jednak mierzy się ze sztuką filmową, chce zaistnieć, cóż może zrobić, żeby dostać takie wsparcie? W Polskim Instytucie Sztuki Filmowej jest dofinansowanie specjalne, stworzone dla produkcji i rozwoju projektu filmów dla młodego widza lub widowni familijnej, dokładnie to się tak nazywa, priorytet numer 9. 3 razy w roku można swoje projekty składać. Zachęcam do szczegółowego zapoznania się dla wszystkich. Pewnie nie dla ików, bo to już dla producentów, to tylko producent takie projekty może składać. Tutaj mówimy o dofinansowaniu na poziomie, zależy w jakiej kategorii, ale jest to minimum 1,5 miliona do 4 ze strony Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rzecz produkcji takiego filmu, już produkcji filmowej. Warto wspomnieć również, że jeśli producent zdecyduje na produkcję i wyłoży pieniądze, to może liczyć na system zachęt, który obowiązuje, tak? Też jest to. Docelowo oczywiście, kiedy już ruszy produkcja, to zachęty, natomiast nie ma nic wspólnego z byciem laikiem, czy to jest, są wszystko projekty dla zawodowców. Wiąże się to ze zorganizowaniem pozostałych pieniążków. Polski Instytut dofinansowuje na poziomie od 50 do 70%, zależnie od kategorii, czy jest to debiut, czy to jest trudny film. W każdym razie kino dziecięce, kino familijne, to oznacza pełny metraż, to oznacza serial animowany, to znaczy oznacza również film pełnometrażowy animowany. Wszystko, to, w czym się komunikujemy, w jakim formacie komunikujemy się z dziećmi, z młodzieżą, no i też z całą rodziną. Tak? Jak to wygląda w produkcji? Bo śledzę te kino duże, familijne, tak umiarkowanie, ale myślę, że nie pojawiają się jakieś większe produkcje głośne, o których byłoby słychać. Jak to wygląda właśnie od środka pracy Instytutu Sztuki Filmowej? Ja nie pracuję bezpośrednio z tym priorytetem, więc nie mogę powiedzieć statystycznie, ile spływa wniosków, a ile zostaje ostatecznie skierowanych do produkcji, ale niestety ubolewamy i tutaj jesteśmy w takim gronie, mamy określone doświadczenia. Można tylko ubolewać, że ciągle jest zbyt mało zgłaszanych projektów dla dzieci i młodzieży. To kuleje, to jest jakaś sprawa jednostkowa za każdym razem. Panie Kazimierzu, pan jako już mentor, niech powie właśnie, ale też ci taki nauczyciel Belfer, który wyszedł z zawodu nauczyciela, praktyk filmowy, niech pan powie, w czym należy upatrywać właśnie to posłuchę taką w tych talentach zajmującego się kinem familijnym. Czy nie mamy literatury, czy brak odważnych producentów, czy nie ma może odbiorcy, którzy by odbierali, dystrybutorów takiego kina? Nie. Rzecz polega w tym, że od lat po prostu utarło się w polskiej kinematografii, że film dla dzieci to taka nieważna, gorsza gałąź tego, a twórcy, którzy się tym zajmowali i zajmują, po prostu w pewien sposób są jak gdyby na marginesie głównych, wielkich, prawda, produkcji filmowych, bardzo istotnych, bardzo ważnych i tak dalej, mogę tu mówić. Ale to oczywiście jest jedna tylko z przyczyn tej posłuchy. Niestety najważniejszą przyczyną posłuchy jest to, że napisanie naprawdę dobrego scenariusza, nawet adaptacji wybitnej książki dla dzieci, jest piekielnie trudne. Ponieważ jest uwarunkowane tym, o czym już tutaj była mowa. W tym musi być zawarty i humor, i dramat, musi być to przesłanie, którego tak strasznie unika się, prawda, sądząc, że to jest pouczanie. Nie, to nie jest pouczanie. To jest po prostu chęć pokazania tylko pozytywnego bohatera. A pozytywny bohater naprawdę, żeby był ciekawy, interesujący, to musi być wyjątkowy w ogóle. I stworzenie takiej postaci no, jest piekielnie trudne. To udało się Kordelowi Makuszyńskiemu, tworząc swoje te najwybitniejsze powieści, bo one były i zabawne, i bohaterskie, i tragiczne, prawda? A niosły za sobą wzór wspaniałego człowieka służącego innym. I na tym polega. To jest najtrudniejsze zadanie, napisanie dobrego scenariusza tego. Dlatego jest ta moja propozycja dosyć przekorna, żeby poprzez właśnie konkurs scenariuszowy wyciągnąć z młodzieży, bo oni noszą to w sobie, wyciągnąć z nich jak gdyby to, jak oni to widzą i w jaki sposób chcieliby, żeby ten ich bohater świecił przykładem. Ja mogę powiedzieć, że jest to dużym wyzwaniem, jak dotrzeć do tego młodego odbiorcy, żeby zachęcić, zainspirować go rozbudzaniem własnych pasji, ale to musi być jakiś pośrednik, musi być szkoła, musi być jakaś instytucja, która to rozbudzi. Ja tu przywoływałem mi festiwal, ale przy festiwalu prowadzę od lat taki projekt MDH, Młodzi dla Historii. W różny sposób. Akcja na kręciatkach komórką, stylizacje modowe. No w różny sposób próbujemy przebić się do tego młodego odbiorcy, żeby pobudzić w nim pasję, żeby zachęcić do rodzinnych rozmów, poszukiwania tych historii, wyłuskiwania różnych niuansów z własnej historii i przekładania to właśnie na sztukę. I jeśli już uda nam się nawiązać, powiedzmy już bezpośredni kontakt z tymi młodymi, to już jest łatwiej, ale jednak trzeba pewnego dobrej woli, powiedzmy, szkół, samorządowców, żeby móc się zbliżyć do tych uczniów i dać im szansę, żeby mogli tym tematem się zainteresować. Oczywiście tutaj to jest istotne, ale konkurencja naszą olbrzymio jest o te nowe media wszystkie, prawda? Te YouTube, Facebooki, smartfony, to wszystko nas atakuje i młody widz, naprawdę młody człowiek ma do wyboru dużo tej treści, która jest właśnie w tym internecie. Pani Kamilo. Arku, jeżeli można się wtrącić. Dobrze. Jak najbardziej. Chciałbym, żeby ta nasza rozmowa właśnie była dyskusją, a nie odpytywaniem. Pan Kazimierz, pani Kamila, pani Marta, proszę bardzo. Nie, rozmawiajmy, wspierajmy się. Może coś rzeczywiście się tutaj w tym studiu dzisiejszym wykluje. Słuchaj, mnie się wydaje, Arku, że oczywiście twój festiwal i to, co prowadzisz, jest bardzo cenne i tam może się skupiać już na pewnym etapie, rozumiesz, tego rodzaju praca twórcza z młodzieżą. Natomiast jak wyciągnąć? Wielki apel do telewizji i do radia, albowiem przez telewizję i przez radio można wciągnąć do takiej zabawy olbrzymie grono młodzieży. Naprawdę w szkołach, jak jeżdżę, spotykam się z młodzieżą, jest cała masa wspaniałej młodzieży, utalentowanej, która pisze sobie, a muzą, różne scenariusze, różne powieści, opowiadania i tak dalej, i tak dalej. Ich w Polsce jest zatrzęsienie. Tylko nikt się poza czasami zainteresowaną nauczycielką języka polskiego, nikt się tym nie zajmuje. Wyciągnięcie ich, to znaczy zachęcenie, w postaci konkursu dla telewizji, dla radia, naprawdę spowoduje napływ lawinowy. Oczywiście, że nie będzie to jeszcze poziom takich, który należy natychmiast zaprezentować. Ale to jest możliwość wyciągnięcia tych młodych, utalentowanych ludzi, stworzenia z nich grup współpracujących ze sobą i w ten sposób znalezienia tego, czego szukamy w życiu. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest jedyny sposób. Ja wiem, jak stworzyłem kiedyś Młodzieżową Akademię Filmową. Ci ludzie, którzy przychodzili wówczas do kina Luna, byli na tyle zainteresowani, że później wielu z nich poszło w kierunku filmu czy różnych audio-wideo produkcji. I naprawdę można ich wykorzystać. A druga sprawa, to również trzeba pomyśleć, ponieważ mamy smartfony, gry i tak dalej, o pewnych formach nawet przenoszenia klasyki na przykład na gry komputerowe. To jest wszystko do zrealizowania. Trzeba tylko tutaj chętnie. Ja tutaj chętnie zareaguję na hasło młodzi scenarzyści, ostatnie hity dziecięce i gry komputerowe. Więc ci scenarzyści to wcale nie powinni być za młodzi, jak pokazują sukcesy ostatnich lat. Od 2017 do dzisiaj hitem polskich produkcji dziecięcych jest Tarapaty i Tarapaty 2. Ekipa oczywiście nie jest najbardziej dojrzała, ale to już jest 30+, z pewnym doświadczeniem literackim i filmowym. A co do gier komputerowych, to jest nie do określenia dla nas filmowców. Biznes i przemysł gier komputerowych jest poza zasięgiem finansowym, dokładnie filmowców, jak i literatów, więc tutaj zupełnie chodzimy w inną przestrzeń. Są specjalne dotacje dla gier komputerowych i jest to historia o wielkich pieniądzach i o wielkim biznesie. To też na pewno nie można tego bezpośrednio łączyć z produkcją filmową. Pewnie idealnie, jak to się uda, ale jest to monopolistyczny rynek. Ale jak się z tym mierzyć? Wracamy z pytaniem do pani Kamili. Pani Kamilo, jak się z tym mierzyć, z tymi różnymi konkurencjo właśnie nowymi mediami? Pani zapewne z racji swojego stosunkowo młodego wieku to na pewno jest w jednym ręku był smartfon, z drugiej strony pilot, oglądała kanały i właśnie co jest bliższe, jak pani uważa, że jakim wyzwaniem dla filmowców, dla pracowników telewizji, którzy jednak posługują się jakby językiem bardziej filmowym niż jakimiś takimi skrótami, które są właśnie na Facebookach, te wszystkie gry komputerowe. Jak z tym się zmierzyć? Czy to dużym obserwujecie, układając ramówkę, projektując produkcję filmową? No co jest wyzwaniem dla was właśnie? Od czego zaczynacie właśnie? Czy programy telewizyjne, powiedzmy, fabularyzowane, bo obserwuję i wiem, że jest kilka takich programów cyklicznie produkowanych, co wracają jakieś serie nowe. No czy jednak krótsze formy, może bajki? Jak to wygląda? Tak jak pan wspomniał, młody widz teraz najczęściej spędza czas w internecie, tak naprawdę nie przed telewizorem, a radio już praktycznie w ogóle młodzi nie słuchają. Także teraz takim głównym celem jest to, by pojawić się w przestrzeni internetowej i właśnie TVP ABC tworzy tę przestrzeń, gdzie może spotkać się z najmłodszymi. Niedawno powstała Bajkowa Kraina. Jest to strona internetowa, gdzie są zamieszczane programy i animowane bajki. I są tam pozycje absolutnie bez reklam, bez jakichś innych zbędnych, niebezpiecznych też treści, więc rodzic może być bezpieczny, że ten najmłodszy widz jest w dobrych rękach. I też obecność w mediach społecznościowych. TVP ABC ma swój profil na Facebooku, na Instagramie, jest obecny w tych miejscach. Także kiedy mamy jakieś konkursy, czy to są jakieś pytania, zagadki, zadania dla dzieciaków, to właśnie reklamujemy się najczęściej na tych mediach społecznościowych, właśnie tam rzucamy te informacje. I jest coś takiego, że widz dziecięcy, chociaż z jednej strony chciałby być bardzo taki niezależny od tych dorosłych, mieć ten swój świat, młodzi jednak chcą robić mimo wszystko, ci młodzi, w sensie, że dzieci, oni chcą robić to, co robią dorośli, chcą oglądać to, co oglądają dorośli. Także w naszym przypadku, w przypadku TVP ABC, nasze programy są takim odzwierciedleniem programów dla dorosłych, ale oczywiście podanych w formie dziecięcej. Nawet mamy jest na przykład program o gotowaniu, prawda? Tak, jest program kulinarny, który się nazywa Ugotuj nam bajkę i gotowanie jest zawsze z jakimś tematem, w jakimś świecie bajkowym prowadzący i widzowie przenoszą się do jakiejś bajki, do Talineczki, do Pięknej Bestii i, czy do Trzech Świnek i pod tym hasłem tworzą różne dania. Jest też program śniadaniowy Studio ABC, gdzie podawane są same pozytywne, same dobre informacje, czyli tak jak wspomniał wcześniej pan reżyser Tarnas, są to dobre wartości. Właśnie nie mamy tam złych, dołujących informacji, tylko właśnie te pełne szacunku, pełne nadziei, pełne koleżeństwa, solidarności takiej dziecięcej. I mamy też najnowszy program, to taki talk show, czyli Wieczór z Wiadomirkiem. I jest to program, w którym Wiadomirek rozmawia, taki mapet, rozmawia z gośćmi, którzy z jednej strony to są prawdziwe postacie, niektórzy goście to właśnie prawdziwe postacie, które istniały, czyli na przykład Fryderyk Chopin, a w innych przypadkach to jest Kot w butach. I tutaj się przenosimy w totalnie abstrakcyjny świat fikcji. I także są to pozycje, które mają ten pomysł, mają tę iskrę, ten humor, ale też zawsze właśnie te pozytywne wartości, które mogą wychowywać najmłodszego widza, bo pamiętajmy, że dzieci tylko przez chwilę są dziećmi, później już będą dorosłymi i już ich się tak łatwo nie zmieni, tak łatwo się na nich nie wpłynie i tak naprawdę tworząc cokolwiek dla najmłodszych, trzeba mieć zawsze z tyłu głowy to, że możemy mieć wielki wpływ na to, jakimi ludźmi później będą. I dlatego tak ważny jest ten aspekt zawsze dydaktyczny, wychowawczy, oczywiście podany w takiej miłej, fajnej, śmiesznej formie, ale zawsze, żeby mimo wszystko czegoś pozytywnego nauczyć widza. Ja nie ukrywam, kiedy moi Ksawery, bo miałem 8-latek, kiedy już ogląda telewizję, to staramy się, żeby właśnie oglądał kanał TVP ABC, tak? Bo mamy tam pewność, że nie ma przemocy, nie ma proponowania jakichś niekontrolowanych wartości, których nie do końca byśmy może byli skłonni, żeby się z tym identyfikować. Ale jednak widz jest bardzo szeroki. Jak sobie radzicie z tą konkurencją? Czy jak się ma w ogóle kanał TVP ABC? Bo wiem, że swego czasu miał taką dużą dynamikę, chyba największą dynamikę wzrostu oglądalności wszystkich kanałów tematycznych. Nie wiem, jak się to teraz ma w rzeczywistości, ale wiem, że konkurencja jest spora. No jednak te trudne, bardziej te zło zawsze jest ciekawsze dla tego młodego widza i chętnie pewnie by przełączył i oglądał te bajki, gdzie jest pełno jakichś potworów i tak dalej. Więc, a tu mamy ciągle jednak ten przesłanie, te wartości, świat wartości, który ma być, to co mówił pan reżyser Kazimierz, że musi być ten dobry bohater, chociaż też w każdych bajkach też jest dobry i zły ten bohater, prawda? Bo to jakby ta konstrukcja jest wszędzie. Jednak no, ten przekaz tych bajek powinien być, czy filmów, powinna być jakaś edukacja taki pozytywny, który nas buduje, nasze postawy. Jak sobie radzicie z tą konkurencją, która jednak jest agresywna i jednak ten świat jest bezlitosny? To wrócę do pierwszego jeszcze pytania. TVP ABC ma bardzo wysoką oglądalność i jest to dzięki temu, że mamy naprawdę atrakcyjne, pomysłowe programy, które są rzeczywiście ciekawe i mogą zainspirować widza, żeby również coś samemu tworzyć, właśnie gotować, czy robić coś, jakieś plastyczne rzeczy, ale też to jest dobór animacji, które są również atrakcyjne, które często są właśnie emitowane w ramach premier. Jest to cały czas odświeżana ramówka, cały czas analizowane pasma emisyjne, także cały czas staramy się dobierać odpowiednio do naszego widza, odpowiednio do tego, o której godzinie, jaki widz to ogląda, czy jest to maluszek, czy to starsza osoba. Natomiast to, co jeszcze mamy w planach, to jest seria dla dzieci oraz osobny serial dla nastolatków. Także to powstanie ze strony autorstwa Telewizji Polskiej. Także mamy nadzieję, że kiedy już to wszystko powstanie, nasz widz będzie zadowolony. Pani Kazimierz, ABC ma wspaniały serial, przepraszam, tutaj się wtrącę, TVP ABC, Przyjaciele, Misia i Margolci. To jest rzeczywiście wspaniała edukacja, zabawa. Tak, to zawsze dzieciakom wszelakim polecam. Dziękujemy bardzo. Pani Marto, a teraz jako producentka, niech pani pomyśli, skoro kanał dla nastolatków może stać się taką przestrzenią dla tworzenia kina dla dzieci i dla młodzieży, czy ma pani jakieś plany, których można byłoby doradzić, powiedzmy plany, nie mówię swoje, żeby nie było tutaj jakiejś reklamy, ale co doradzić można właśnie producentom, którzy szukają, czy jest potrzeba, żeby na rynku był taki nowy kanał i czego pani by oczekiwała jako producentka, scenarzystka od takiego kanału, który mówi, słuchajcie, chcę produkować, w tym roku chcemy produkować trzy seriale, tak? Powiedzmy, dwa filmy pełnometrażowe dla młodych. No. Co w takiej informacji powinno jeszcze się znaleźć, żeby dotrzeć, jak wcześniej mówiłaś, tego trudnego, jednak zamkniętego widza, a to, co też opowiadał i pan Kazimierz, uważamy, że jednak kino dla familijne jest takim trochę mniej wartościowym, jakimś pobocznym kinem, po które się nie warto może często schylić. No. Od lat wierzę w kino komercyjne, które zawsze powinno być dedykowane szerokiej widowni, czytaj, bez podziału na wiek, idąc dalej, rodzinie. Także mam myślenie takie, że komedia, czy komedia romantyczna, czy wszystko, co jest właśnie ukłonem, pozytywnym ukłonem do szerokiej widowni, to jest to, o czym marzymy. Niekoniecznie musi być to gatunkowe kino komediowe, ale też zaangażowane kino obyczajowe, które mówi o wartościach ponadczasowych, o duchowości, o miłości, namiętności, o pewnych doktrynach, które wiążą i zasada, które wiążą rodzinę, tworzą rodzinę, wartościach rodzinnych, no to jest niesamowicie ważne i tego to nigdy nie przestanie, to zawsze będzie, na to będzie zawsze popyt i to będzie zawsze, każdy chce oglądać właśnie takie filmy, jeśli myślimy o szerokiej dystrybucji. Panie Kazimierzu, drogi Kazimierzu, powiedz, wróćmy do tematu sprzed 2 lat, do zajęć, które prowadziłeś z młodymi adeptami po prostu całej sztuki aktorskiej, bo jedni chcą tworzyć film, a inni chcą w nich grać. Ty szukasz tych swoich bohaterów, którzy aktorów do ról, i czym się kierujesz i jakich wyłuskujesz z wielości talentów, które gdzieś pochowani są często po Polsce powiatowej? To znaczy, oczywiście... Mówię prowokująco, bo wiem, że to było niekonwencjonalne. Nie było to studio, nie było casting, monitory, kamera, akcja, proszę wchodzimy, proszę zarecytować, przejść, pobiegać, poskakać, tylko to było działania często na salach gimnastycznych, w plenerze. I na co zwracasz uwagę, obserwując, szukając aktorów do swoich filmów? To znaczy, tu sprawa jest bardzo prosta, dlatego że dziecko w zabawie praktycznie wyraża siebie. Dlatego wystarczy dać mu pole do popisu w postaci właśnie zaaranżowania jakiejś zabawy. Wtedy najłatwiej się go obserwuje, widzi, co on sobą reprezentuje, ba, można wtedy odkryć nawet jego wnętrze. Często bliskość rozmowy i tak dalej powoduje to, że można zajrzeć w jego oczy, które mówią wszystko, co jest we wnętrzu. Także to są takie no, moje przez lata spostrzeżenia z castingu, które wykorzystuję, chcąc obsadzać tego. Oczywiście zawsze na końcu jest ta kamera i spojrzenie w kamerę, bo trzeba sprawdzić jeszcze te predyspozycje, kiedy przychodzi stres, kiedy się mówi już do kamery. To na końcu tych castingów oczywiście jest ta kamera, ale tak to wystarczy w zabawie obserwować dzieci. A jak znalazłeś szaloną panią Ewę? No właśnie mniej więcej w taki sposób. I szaloną pannę tego, i pannę z mokrą głową, i później Wandę w szatanie i Adasia. To właśnie zaczynało się od zabaw. Czyli zabawy, czyli młode aktorki, bo to mówimy o kobietach, mówimy, żeby nie napinać się, ale być sobą, tak? Być sobą, tak. Uwolnić swoje wszelakie predyspozycje aktorskie, starać się, ale też jakby najważniejsze to, co wyłuskujesz, to żeby jak najwięcej znaleźć tej osobowości takiej wrodzonej i umieć uruchomić te talenty, które w każdym dziecku zapewne są. Tego też nie ukrywam, oczekujemy od naszych nauczycieli, którzy potrafią wyłuskać właśnie ze swoich uczniów te talenty literackie, które mogą w przyszłości być punktem wyjścia dla ciekawych scenariuszy, właśnie tych, co to młodych interesuje. Mało tego, wydaje mi się, że właśnie wyciągnięcie tych młodych ludzi w taki sposób, jak proponuję, spowoduje, że w przyszłości będziemy mieli dużą grupę ludzi, którzy będą się chcieli tym zajmować. Mimo, że pójdą w innym kierunku, że będą inne zawody wykonywali, to gdzieś ten bakcyl pisania, twórczości pozostanie u nich i będzie można ich wykorzystywać właśnie do tego rodzaju twórczości. Bo oni zostają dziećmi w swoich utworach i to jest najważniejsze. Dzisiejszy program Klub Trójki miałem przyjemność prowadzić razem z Martą Plucińską, reżyser, producent, Kamila Górny, TVP ABC, redakcja repertuaru dziecięcego, Kazimierz Czarnasz, człowiek legenda, reżyser, scenarzysta, filmowiec legendarnych filmów dedykowanych dla dzieci. I zapraszam Państwa za 2 tygodnie. Dobrej nocy. Still in my heart somewhere.